Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Når du vil investere, skal du være opmærksom på, at omkostningerne ikke spiser dit afkast. Hør mere efter podcasten. Millionærklubben fra Jørgen Vester med Bodil Johanne Gansel. Det er mandag, klokken er lidt over ni. Børshandlen er i gang, og vi er klar til endnu en gang at lade pengene tale deres eget sprog. Money talks, som man siger. Lad os se, hvad det er for en fortælling, at pengene har til os i dag. Dagens panel, Lars Svendsen og Per Hansen, godmorgen og velkommen til jer. Godmorgen. I behøver næppe nogen nærmere introduktion, men lad os nu bare lige for god ordens skyld sige, Per Hansen, du er investeringsøkonom i Nordnet, og Lars Svendsen, fast forvalter her i klubben, økonom, aktieanalytiker og meget, meget mere. Dejligt, at I vil være med sådan en mandag. Vi ser jo helst fremad på aktiemarkedet, men lad os lige gøre en undtagelse, fordi der skete altså ting og sager i fredags på markedet. Det var en voldsom dag, og særligt i bankaktierne gik det altså løs. De fik mange tæsk, mange af de bankaktier, der var derude. Det er altså på baggrund af ja, blandt andet de amerikanske banker, som er gået ned, og også den her historie om Credit Suisse, der blev overtaget af UBS. Er vi stadig på vaklende grund, Per Hansen, ude i det her banksystem? Det er vi i hvert fald, hvis man kigger på aktionærerne, og nerverne sidder uden på skjorten, så tror jeg, en gang imellem, så skal man ligesom huske på, at det, der sker i den rigtige og virkelige økonomi, det bliver jo slynget omkring med centrifugalkraft, og på den måde, så kan man sige, at det, der tager 3-6-9 måneder i økonomien, jamen det tager investorerne 3-6-9 timer at indstille sig på. Aktionærerne, de er altid foran, de løber altid på de hele og de halve chancer, og derfor så skal vi en gang imellem være en lille smule varsomme, når vi tager udgangspunkt i, at alt det, der sker på aktiemarkedet i dag, sker i den virkelige økonomi om et par uger eller måneder, fordi det er jo alle de her opportune investorer, som hvis man skulle omsætte det til fodboldsprog, så kunne man godt have ønsket sig, at de danske fodboldspillere i Kazakhstan havde haft lidt flere løse chancer at løbe på. Det havde de desværre ikke. Men på aktiemarkedet, hos investorerne, jamen der er det sådan, at virkeligheden bliver revurderet stort set på daglig eller i hvert fald på ugentlig basis. Jeg tror ikke, at vi er på vej ind i en finanskrise 2.0 15 år senere. Og det er simpelthen fordi, der er for mange grunde, der taler imod, at vi er på vej derhen. Men nervøsitet, det var der i hvert fald i fredags. Nu ser det altså en lille bitte smule mere roligt ud, at der kommer altså også, ja, i hvert fald de danske bankaktier, de er stigende her til morgen. Men i fredags, der var det altså Deutsche Bank, der faldt med 8,5%. Commerzbank var nede med 5,5%. Den store franske bank, Société Générale, var nede med næsten 6%. Og hvis vi kigger til Spanien, ja, så var BBVA altså nede med over 4%. Og Italien, der var Unicredit nede med 4%. UBS, den faldt altså også. Det var altså lidt en sort dag. Lars Svendsen, ja. Hvad siger du til hele det her bankmarked, og skal vi nu den anden vej? Nej, men jeg tror heller ikke, der bliver en bankkrise på den måde, sådan en finanskrise, som vi oplevede dengang der i 08. Men jeg mener bare, det er jo det, jeg prøvede at forklare for den dag, men altså, at det er jo et strukturproblem, og at man forholdsreglen som investor er at blive væk fra bankaktier, så jeg kan ikke se, at der er et potentiale i den. I dem generelt, og derfor mener jeg ikke, at man skal være der, så kan andre jo, det må gå op, og det må gå ned, og hvis staterne vil heldigvis, kan man sige, vil redde dem, altså redde indlånene, så er det jo fint, ikke? Altså Scholz var ude og anbefale Deutsche Bank, og Biden er ude og fortælle, at der er ingen problemer med det amerikanske banksystem, og så videre, så jamen, det er jo fantastisk, man kan få de der folk til at, og premierminister til at møde op og forklare, hvor fantastisk godt alting er. Ja. Og så kan det jo bare køre. Jeg kan ikke se potentiale i bankaktier, jeg holder mig fri af dem. Men det, og jeg håber, at de overlever mindst muligt bøvl, men altså. Men lige nu, der skal der ikke ret meget til for at ryste markedet, og det ser altså ud som investorerne, det er så balladen, ikke? Jo. Der kommer altså også et par aktuelle nyheder. SVB, altså Silicon Valley Bank, som jeg altså gik ned, den ser ud til at være blevet solgt til First Citizens Bank and Trust. Ja. Så var der også lidt derude fra UBS, de undersøgelser, altså de amerikanske myndigheder for at hjælpe russiske oligarker med at omgå nogle sanktioner, så der er også ballade på den front. Og så var der First Republic Bank, som jeg altså også hænger lidt i branchen. I bremsen hedder det, ifølge Wall Street Journal, så er der altså også 6 nøgleledende personer, som har solgt aktier for 12 millioner dollar mellem den 17. i 1. og 6. i 3. Dem har de solgt til en kurs 123 til 145. Det lyder så om, det var en meget god deal. Den ligger og ruder nede ved under 20, så vidt jeg har set. Per Hansen, du havde en kommentar, kunne jeg se. Jamen altså, og for lige en først, jamen det er jo en tiendedel, som aktiekursen i First Republic Bank, den ligger i dag. Hvis jeg lige må prøve at komme tilbage til det, som Lav han siger, altså hvis Biden har været ude, og Scholz har været ude, så mangler vi sådan set kun Mette Frederiksen, han er ude og sige, at det danske banksektor, de er velkapitaliseret. Det tror jeg ikke kommer til at ske. Det tjener heller ikke nogen politikere til ære, fordi politikere, de skal forholde sig til politik. De ved ikke noget om økonomi, og der, hvor det for alvor altid går galt, det er, når politikere, de giver indtryk af, at de ved noget om økonomi. Men jeg tror, at hvis vi får en finanskrise, så kommer det ikke til at starte i bankerne, og det er fordi, at der, hvor det starter i bankerne, det er jo, at hvis det er sådan, det er bankerne, der er den store udfordring. Det er den første ting. Det er jeg ikke sikker på, det er globalt set. Punkt to, det som jo egentlig har været en af udfordringerne, har været dårlig ledelse. Det har også været nogen, der måske har en lidt anderledes tilgangsvinkel til det der mark-to-market, altså om man løbende bogfører de latente kurstab, der er på ens obligationsbeholdning i forhold til, hvad for en pris har vi købt den til, og hvad for en kurs har den så i dag. Og der skal man jo huske på, at bagsiden af det, vi ser nu, bagsiden af strammere kreditvilkår, som altid følger i kølvand på den her finansielle usikkerhed, det vil være lavere renter. Og når renterne de går lavere, når markedsrenterne går lavere, og vi efter, så er det et vidnesbyrd om, at vi kommer formentlig til at se enten rentestop eller rentetop fra Federal Reserve. Hvis man kigger på forward-kurven, jamen så indikerer den klart, at Federal Reserve enten er færdig med at hæve, eller bliver det meget hurtigt. Så på den måde, så skal man passe på, at man ikke kumulerer problemerne, fordi den måde virker virkeligheden ikke. Så lavere renter vil tage noget at trykke, det her mark-to-market-tryk, tror jeg, for bankerne. Og samtidig, jamen, så betyder det lavere renter. Men det er jo sådan set alt andet lige ikke så skidt, for så vidt angår dem, der skal låne, herunder forbrugerne og boligejerne. Spørgsmålet er, som vi prøver også at besvare her i løbet af den her udsendelse, om markedet er gået i stykker, og det får I lov til at melde ind på, men lad os lige kigge ud på det marked, der er i dag. Lav Svendsen, BavaMan Nordic er en af de mest stigende aktier, 2,47. Ja. Det er dejligt i din portefølje. Hvad sker der ellers derude? Men altså der er rebound, altså generelt set måske ser ud til, at der er rebound i bankerne i dag. Det er sådan set vel det vigtigste, og både i Norge, Sverige og herhjemme. Det må man formodet også gælder resten af Europa. Så der er sådan et rebound i det, og vi har jo altså også noget, og Bavarian stiger, så jeg kan ikke, jeg har ikke set, om der skulle være noget specielt på den, men det er jo det der med, at de der aktier, der er meget, sådan, hvad man kalder for spekulative af natur, at når så vi har nogle dårlige dage, så får de altså hug nedad, og nu, når så solen skinner lidt igen, jamen så er der sådan et rebound i dem. Det er vel sådan den korte udgave, hvad der sker i ham. Men fordi den er da blevet mishandlet kraftigt og alt det der. Og så mister folk jo modet, når de er nede, og så er alle dygtige og hurtige og alt muligt andet end dem. Ikke? Men altså, det er vel den korte udgave. Og så faktisk på onsdag skal AP Møller komme, hans udbytte af. Mm. Skal gå af på onsdag. De har 4.300 kroner. Derfor er jeg solgt. Hvis der er nogen, der kigger på, hvad jeg laver, og tror, at de kan jeg bruge det til noget, så har jeg altså solgt dem, jeg havde jo 4 AP Møller-aktier, det var ret mange, men dem har jeg solgt, fordi, og det er rent skat, at der vil jo ryge 27% af skat af 4.300 kroner, det er 1150 kroner eller sådan noget lignende, og de penge, dem går jeg jo glip af, dem falder ned i Berlingske store skatteregnskab, hvad det end de får ud af det ved jeg ikke, men det er ikke meget, der får penge, og så kan man sige, at de der i alt 4.600 kroner, det vil jeg sådan set godt prøve på at bevare, derfor har jeg solgt AP Møller forleden dag her i, altså solgt i fredags, det var jo ikke nogen god pris, men så må det, jeg svæk 15.500 for dem, det var jeg ærger mig jo, men... Men lad mig lige spørge, fordi det kan være, at jeg misforstår dig der, men udbyttepengene, som I får i jeres portefølje her i Millionærklubben, dem går der til dig, de går der ind på din konto? Jo, konto, men der ryger jo 27% af i skat, og de penge er i Berlingerens, det får jeg ikke, det får Berlingeren, og de er væk for ever. Men det gælder jo så for alle mennesker, at de penge er væk for ever, altså man betaler skat. Så hvis man sidder derude og glæder sig til at få den her udbyttebetaling, så er det vel også en overvejelse, man kan gøre sig, om man skal sælge. Inden, og så lige samle op igen i næste uge? Ja, det er det jo, men jeg har jo så mange AP Møller-aktier nogensinde ejet i mit liv, men, Men for jeg har jo genkøbt en løs position, som er ret stor, og måske skal blive endnu større, men hvad hedder det, at der er jeg jo glad for at få udbyttet, men det er jo ikke her, fordi der forsvinder de der penge ud af, jeg har ikke smidt 4.500 kroner ud af en blå luft, når jeg står her, og små procenttal er... Det er 1,5% afkast eller sådan noget. Jeg vil jo ikke smide ud af vinduet bare for grund af skatten, fordi det er altså Berlingerens skat, der får der ikke mig. Hvis du har almindelig skat derhjemme, så får du det jo som restskat eller eller andet, eller hvad det nu er. Og du skal jo anbefaler af med det der beløb jo i... Altså 27% er jo minimum, du kan komme til at betale skat, medmindre du har tab på noget, der kan blive modregnet. Men altså, ja, derhjemme, hvis du har dem, så er der ingen grund til at gøre det som mig, men det er også der, jeg vil prøve at forklare det, at det er en skattemanøvre, og så havde jeg jo lige pludselig penge på bogen, som man siger, og så købte jeg, nu har jeg altså lige våget et lille øje, jeg har købt det, som er min nyeste satsning, det er guld. Jeg har for første gang i verdenshistorien begyndt at putte penge i guld. Sådan. Så det er så også købt. Hvad har du købt, Lav? Jamen, jeg har købt den, der hedder New Mont. Koden er NEM, ligesom her, en nem konto. Mm. Og det er jo en amerikansk, faktisk, hvis nok det største guld, og de har også sølv og andre ting, og så er der kommet med op. Den har jeg købt, fordi, og det er jo, hvad jeg satser på, at det aktiv, der ikke er brudt ud og drønet op af, er sådan ting, der ikke er almindelige finansielle ting. Det er jo ædelmetaller. Okay. Og de ligger faktisk på altså de ligger og rører 2.000, som har været top 3 gange. Så hvis man bryder igennem det, så er der det der 3 toppe sidevind, og så... Så håber vi. AP Møller Mærsk røg ud af din millionærklubportefølje, og så i stedet for kom der altså guld ind. Ja. Og jeg synes, at jeg skal købe AP Møller tilbage. Det er egentlig meningen. Mm. Men nu kommer den jo ned 11.000, ikke? Og så har vi den der lille regnemekanik. Det er, at du godt se, når de der penge, de 4.300 kroner udbytte, det er jo egentlig bare cash. Nu ligger de i børskursen på onsdag, så går de fra, og så falder AP Møller jo ned formentlig fra 15.600 til 11.300. Så vil folk sidde og sige, jamen, før lånen har en indre værdi, altså egenkapital per aktie på lige præcis stort set 25.000, der lå den i 0,6. Nu går, men de 4-3 indgår jo der, ikke? Så nu går de penge jo af, så hvis du regner dem fra, så er indre værdi nu ikke 25.000, men 24.700 kroner, men nu er børskursen jo kun kommet ned i 11.000. Så falder kursindre-værdiforholdet faktisk til 0,55. Det vil sige, kan du købe en krone til 55 øre. Er det en god forretning? Ja, Gamle Møller har historisk kun forrentet sin indkapital med ca. 10%, og det, nu har han haft nogle boomår, ikke? Men og det bliver jo ikke super, det bliver bare nogenlunde hederligt, men det bliver faktisk ikke specielt dårligt. Det kommer formentlig til at ramme en indkapitalforretning igen på 10-12-13%. Så du tror simpelthen, at aktien den kommer til at stige, efter at de har udbetalt udbytte? Ja, og måske mere. Ja, folk er jo altså... Ja, der sidder jo masser af investorer rundt omkring i hele verden. Jeg ved ikke, om de alle sammen på en eller anden måde holder øje med, hvad der egentlig sker, men så hopper de bare ind og køber. Ja, men problemet er jo, hvornår de begynder at få farven tilbage i kinderne og sige, at verden kører den rigtige vej. Så nu tror de, at recession er alt noget lort, og det skal nedad, og de tager skibe ud af netværk og alt det der. Og det gør de, men de har jo greb om det, og så kan man bare sidde og sige om det her, at tør du tænke langt, eller tør du ikke tænke langt? Det skal du gøre. Hvis du tænker langt, så kan du sagtens købe med, hvis du bare sidder og siger, at det hele er ved at skrue ned i ingenting, så bliv væk. Mm. Det er valget. Per Hansen, hvordan har du det med AP Møller Mærsk? Hvad tænker du om den aktie? Jamen, jeg kan sagtens købe resonemangen fra Lav, og jeg er helt enig i beregningen, der siger, at AP Møller Mærsk langsigtet faktisk altid er bundet ud omkring et sted mellem 50-60% af bogført egenkapital. Det er fuldstændig rigtigt. Når jeg er lidt skeptisk, så er det jo fordi i 2024, der kommer der med de udsigter, vi ser i dag, med den fornyede tonnage, der kommer i markedet, jamen der er der en reelt stor risiko for, at de på den primære drift kommer til at sejle lidt under vandspejlet. Og udfordringen er jo, at når der sker det, at man ikke kan tjene de penge, som man tidligere kunne tjene, så begynder investorerne at kigge ikke kun på, hvad man tjener, men de tænker også på værdien af de skibe, man har. Så jeg er enig i resonemanget, men jeg tror, der er rigtig mange, som stadigvæk sidder og kigger på de 200 milliarder, man tjente. Forrentningen af den investerede kapital, ditten, datten, dutten, og der er det jo altså bare sådan, at det er sunk cost, eller det er noget, som ligger ude i horisonten, når man kigger med sin sextant. Så det er altså noget, man skal passe på med ikke at hænge sig for meget i. Og derudover, så er jeg lige nødt til at præcisere en lille smule. Ja, egenkapitalforrentning eller return on invested capital, ja, det er rigtigt i gennemsnit. Men i gennemsnit, det er ikke nødvendigvis sådan, som investoren de sidder og kigger, fordi samtidig så giver det altså underskud, og samtidig giver det et pænt stort overskud. Og man skal bare huske på, at når det giver pænt store underskud, så er investoren, de har en tendens til at få lidt ondt i maven. Mm. Det er mandag. Du lytter til Millionærklubben fra Jørgen Vester. Jeg har Lars Svendsen og Per Hansen i studiet. Du kan blande dig i debatten. Hvis du har kommentarer eller spørgsmål, så skriv du bare ind til mig. Det foregår på sms'en 42 42 03 21. Husk at starte din besked med Mio. Har virkeligheden overhalet markedet indenom? Det debatterer vi altså her i Millionærklubben i dag med de to, der har prøvet ja, det meste i finans, Per Hansen og Lars Svendsen. Og Lars, dynamikken ja. Er vel den samme som dengang, du sådan fysisk gik på fondsbørsen og handlede aktier, men omstændighederne og teknologien og måske også menneskene er vel anderledes end, end dengang. Lad os starte lidt med, med det sidste menneske, altså markedsdeltagerne. Ja. Hvem var aktiehandlere dengang egentlig? Jamen, dengang var aktiemarkedet, jeg begyndte, jeg kom ind i det der i slutningen af 70'erne, ikke? Og dengang var aktiemarkedet jo i særdeleshed i Danmark, vi havde også lukket kapitalmarkedet, vi kunne ikke hive penge ud og ind af landet i praksis på de papirer, at dengang var det jo et minimarked, og man, altså, den værste dag, der var, mener jeg kunne huske, det var måske været der, hvor jeg havde med at gøre. Det godt være, der nogle andre, der har været endnu værre. Men i 79, der havde man overstået. Man handlede jo den første aktie, det var Privatbanken, hvor jeg var, og så ned igennem. Ikke? Havde man overstået hele handlen i løbet af 50 minutter, mener det var. Og så havde man den der børs 2 efterbørsen, hvor de stod og råbte alle aktier op på en gang og skrev ned, hvad man handlede og sådan noget. Det tog jo så måske et kvarter, ikke? Men altså, længere tid tog det ikke. Og balladen var jo, at der var ikke ret mange, der interesserede sig. Hvis du sagde dengang, at interesserede sig for aktier og virksomheder og sådan noget, så halvdelen, de var venstreorienteret og syntes, det var noget svineri, ikke? Og resten, de var ligeglade, de ville hellere have en obligation. Så det var jo et minimarked, hvor der ikke var ret mange med, men i dag er det jo alt muligt. Altså, det er jo ligegyldigt, hvem du taler med. Når man er til et eller andet selskab, kan vi jo bare tale aktier, så går samtalen meget godt. Vi behøver ikke diskutere, hvorfor jeg har ikke fået nyt tøj i et stykke tid, eller sådan noget. Det når vi aldrig frem til. Vi kan jo bare snakke om aktier. og på den måde har det jo eksploderet, og det er jo også en naturlig udvikling også, i stykker vejen, fordi vi havde et alt for lille aktiemarked dengang, og det var helt skævt, men og derfor var priserne også lave. Men nu er det jo lidt den modsatte vej, at nu er der måske for meget. Ja, for nu er der jo altså også nogle gigantiske pengetanker. Jeg er ikke, fordi jeg ikke siger, at der var ikke bare pensionsselskaber og den slags på det tidspunkt. Men de vil blive så kæmpe store, og den magt, som de efterhånden sidder med, var den der også dengang? Ja. Men dengang var det jo lidt, der var jo først og fremmest også sket noget andet, det er, at det er jo blevet internationalt. Ikke? Det var det jo ikke dengang. Altså lidt over halvdelen af danske aktier er ejet udlandet. Ikke? Det gjorde de jo ikke dengang. Mm. Og det er jo en anden, altså det har jo forandret sig, og vi ejer jo også masser af danskerne, ejer jo masser af aktier i udlandet, både direkte og via pensionsselskaber, ATP og sådan noget. Så på den måde er det jo blevet globaliseret alt det der. Men man kan jo også sige det på den måde, at så kan vi nærme os bankkrisen nu, at i og med, at der har været et boom i både obligationsværdier, som så har sat sig lidt, og aktier, så har det jo tiltrukket en enorm masse mennesker og banker, fordi det er det, de lever af. Og det er jo så der, hvor jeg prøver bare at fortælle, at en del af problemet med banker er jo ikke, at de har dårlige kreditter, det er, at de har en struktur, hvor man har levet af kapitalgevinster, og det er det, man i medvind af alle skibere er gode, og det har jo så gjort, at man har postet penge i alt det der, og generelt set har banker ikke ret meget forstand på aktier. Det er sådan nogle som Piers Nordnet og sådan. Det er i hvert fald en påstand, man kan komme med, og det gør du så. Nå, men altså, en rigtig investeringsbar, altså, vi har kunnet tage Carnegie, som er en sådan en fuldblods børsorienteret bank. Ikke? Har de ikke forstand på aktier? Jo, de har det. Men jeg siger bare, at generelt, altså, jeg har endda på vores hjemmeside, der I har fortalt, vi har jo det her system med, at banker, det er jo sådan de eneste, der markedsfører, at de har forstand på penge. Og det har de i meget begrænset omfang. Men det har de jo fået lov til, det er en lovgivning. Men hvad hedder det, en bank har jo ikke, i princippet har en bank ikke forstand på aktier, men du kan gå hen og finde folk, der sidder i en bank, der har forstand på aktier. Præcis. Og det er jo til det, min pointe er, find der en, der har forstand, om han så sidder i Bogense Bank, eller han sidder i den danske bank, eller en anden, der er nok størst sandsynligt sidder i den danske bank. Men den danske bank har jo ikke 19.000 mennesker, der har forstand på aktier. Nej, det er klart, Lav, men fordi man har forstand på rigtig mange andre ting, så betyder det ikke, at man ikke har forstand på et kerneområde, som man har i en bestemt afdeling, der ligger, hvor der sidder specialister, som har forstand på aktier. Ja, men så er det der, du skal hen. Ja, præcis. Og så vil du håbe på, at 15% af dem, der sidder i den afdeling, har forstand på aktier. Du skal ikke tro, at alle dem, der sidder i den afdeling, har forstand på det. De sidder bare og lader som om, de har forstand på det, og administrerer. Ja, altså det er jo en påstand, som vi ikke rigtig har noget fakta for at underbygge her, Lav Svendsen. Eller har du det? Hvad? Har du fakta til at underbygge den påstand? Jeg har en god historie om det. Det var en mand, der var i det hed den gamle Handelsbank, som var den store, det var en ordentlig bank her, i mange år. Og så, reception, at han skulle holde op, så var der en, der spurgte ham ad, hvordan er du blevet rig? De vidste godt, han var rig. De kunne alle sammen kigge ned på holderiet og se, hvad der lå der. Og så siger, jeg gjorde altid det modsatte af analyseafdelingen. Ja, det er i hvert fald en god historie. Per Hansen, når jeg spørger i dag, om markedet er gået i stykker, så er det jo altså også på baggrund af alt det, vi har set her på det seneste. Dels med banker, der er gået ned i USA med Credit Suisse, der blev opkøbt. Og så også med historier, der kommer ud om for eksempel Hindenburg Research, som i sidste uge var ude og sige, at nu kom de ud med en ny rapport. Først, det synes jeg var lidt positivt, ikke? Først kom de ud sådan dagen før og tweetede det. Der er en ny rapport på vej. Det bliver another big one, som de sagde. De havde jo altså tidligere været ude med en rapport om det indiske selskab Adani Group. Det var i slutningen af januar, de var ude med det. De kom til at gøre rigtig ondt, og de mistede rigtig mange penge i markedsværdi på det. Og nu var de så altså ude og sige lidt det samme om Block, altså det tidligere Square, som Jack Dorsey, der er tidligere Twitter-CEO, han står i spidsen for. Altså det her med, at der er så meget magt. Man ved ikke, hvad der ligger i sådan en research, som de smider på bordet, men i løbet af et splitsekund på grund af teknologiske vidunder ude i det her marked, som vi beskæftiger os med, ja, så smider folk altså bare aktierne på porten med det samme. Aktien den faldt 22% lige til at starte, men den kom så lidt tilbage. Den her teknologi, som jo er en del af vores store verden nu. Er den ved at ødelægge aktiemarkedet, for eksempel, eller finansmarkederne generelt? Det tror jeg faktisk ikke. Men inden jeg lige svarer på det, så vil jeg bare lige sige tak for roserne fra Lav. Bare ligesom han står og roser mig, men jeg giver den straks videre, fordi hos Nordnet, der er det jo de private, som er eksperterne, og det er bare sådan, at hvis man kigger på de nøgne tal, den kan man spørge Nasdaq om, så er det faktisk sådan en tredjedel af den volumen, vi står for en tredjedel hos Nordnet, af den volumen, der kører igennem en dansk eller skandinavisk mailer. Det er en tredjedel, og tallet, det var en tredjedel. Bare sådan ligesom for at sige det. Så kører der rigtig meget via udenlandske mailer og alle mulige andre ting, men en tredjedel af den volumen, som sker fra en skandinavisk mailer, den kører igennem Nordnet i Danmark. Jeg tror ikke, verden er lave, men det vi ser fra Hindenburg, ja, her nær sagt, der er måske nogen, der tror, at det kunne være lidt varm luft frit efter den her varmluftsballon. Jeg tror bare, det er en accelereret udgave af en verden, hvor finansielle nyheder bliver slynget omkring sig med en hastighed, som vi ikke har set tidligere. Så har vi rigtig meget momentumhandel. Vi har rigtig mange, der køber det, der stiger. Vi har rigtig mange, der sælger det, der falder. Og på den måde, så bliver det lidt selvforstærkende. Og så tror jeg, man skal tænke på USA versus Europa, USA versus Danmark. I den traditionelle verden, der har vi været vant til, en analytiker siger, er den her aktie købsværdig, eller er den salgsværdig? Men vi ser jo ikke, det vil være mærkeligt ligesom at se ATP, der ligesom siger, nu har vi solgt alle de her aktier, og i tillæg så har vi lånt 10% af aktiekapitalen og sender den egentlig baglæns. Vil vi komme til at se det? Det tror jeg ikke. Den måde, vi ser det på vores breddegrad, det er for eksempel, når ATP siger, vi er utilfredse med, at Lundbeck de deler aktien op i et A- og B-hold. Det synes vi ikke så godt om, alle de der ting. Så vi har solgt vores aktier. Det er den måde, vi ser aktivisme på vores breddegrader. Tilbage til det spørgsmål. Ser vi, at verden ændrer sig dramatisk? Nej. Men vi ser, at hastigheden, hvormed tingene sker, stadigvæk accelererer. Og det sker jo inde på et marked, hvor investorerne de er i 0-1 modus. De er i det binære talsystem. Er der strøm, er der ikke strøm? Er der gang i den eller ikke gang i den? Og når du ligesom er inde på et marked, hvor hastigheden den er sker med en centrifugalkraft, som vi slet ikke kan styre, jamen så er det da ikke så mærkeligt, at alle de her ting de sker. Men en hel del af det her, det er også, det er sådan lidt den rå amerikanske, ufiltrerede kapitalisme, som kommer til at se noget voldsomt ud på overbredt grad. Men Per, er det bæredygtigt? gunstigt for aktiemarkedet, eller er der ikke noget usundt i, at det hele går så lynende hurtigt? Og altså, de private investorer, hvordan skal de nogensinde kunne følge med i den der informationsstrøm, som jo vælter ud over de store kapitalfonde og den slags, som jo altså sidder og kan reagere meget hurtigere, end de private jo egentlig kan? Altså, er det sundt for markedet, at det bliver sådan? Generelt vil jeg bare sige, at de private, de er meget bedre velorienteret, end de fleste har opfattelsen af. Det er en myte, at de private ikke følger med. Der er selvfølgelig altid nogen, der har lidt svært ved at holde tempoet. Langt de fleste, de er velorienteret. De ved godt, hvad der egentlig sker. Men det er da klart, at når tingene de bliver slynget rundt med den der hastighed, så kan man jo godt blive en lille smule nervøs. Og det stiller helt overordnet nogle ekstreme krav til ledelser og bestyrelser. Det er faktisk der, hvor jeg er lidt nervøs. Fordi der er rigtig mange ledelser, og især ufattelig mange, desværre alt for mange bestyrelser, som ikke rigtig forstår den her værdiskabelse, som ikke forstår, at det er helt afgørende, at aktiekursen på et hvert givet tidspunkt afspejler den underliggende værdi og hælder lidt over end lidt under. Fordi hvis man lige pludselig kommer ud i en situation, hvor man får lavet sådan en analyse, hvor der er nogen, der siger, her snyder I på vægtskålen og alle mulige andre ting, så kan det godt være, at det ender med 3, 6 eller 9 måneder senere at blive tilbagevist. Men skaden, den er sket. Det er derfor, hvis et selskab får brug for kapital, så skal aktiekursen være så høj som muligt. Hvis et selskab har brug for alle de her ting, så skal aktiekursen, den skal afspejle de underliggende værdier. Og rigtig mange virksomheder, de forstår det simpelthen ikke. Ledelserne, de forstår det ikke, og bestyrelserne, de forstår desværre for lidt af det. Og det er måske der, hvor jeg er lidt nervøs, at vi ikke på samme tidspunkt, hvor der er nogen, der bliver lidt mere aggressiv i deres kommunikation, ser et kompetenceløft fra ledelse og bestyrelse, som godt ved, at det her, det kun styrker behovet for at være meget skarp. Lars Svendsen, jeg kunne godt tænke mig lige at bringe sådan begreberne investor og spekulant på banen, fordi ja. At jeg kan godt sådan komme til at stå lidt med en fordom, som hedder, at i gamle dage, der var der mange flere investorer, altså folk, som synes, at der var en virksomhed, som klarede sig godt, og de ville gerne være med på den idé, som den virksomhed nu engang havde skabt, og så investerede de ind og blev medejere. Og nu får jeg sådan fornemmelsen af, at der er mange flere investorer derude i verden. Har du nogen idé om, om den der balance, om den har forskubbet sig? Jamen, det tror jeg er fuldstændig korrekt, at der er en meget mere... vi agter kursgevinster og ikke udbytte, for nu at vende tilbage til et tema, vi havde den der dag, hvor vi diskuterede udbytte betalinger for selskab osv. At det er jo det, man sidder og kigger på. Der er meget få, der sidder og siger, at jeg køber en aktie i dag, og så har jeg den også om 5 og 10 år. Nu ligger den nede i skuffen, og så er alt godt, og så venter jeg på at købe enten nogle flere af dem, eller den næste i rækken, ikke? Så jo, det er det, og det er jo også det, vi har haft. Altså, du kan jo ikke komme udenom, at altså, nu står vi måske lidt sådan lidt smånegativt, men altså, markedet ligger jo meget, meget, meget tæt på all-time high, og vi har haft et fantastisk afkast i mange, mange år, og også at aktiemarkedet er blevet meget stort. I gamle dage levet fondshandler om verden jo obligationer i Danmark. Det var jo 85% var obligationer, eller 85 måske næsten 90 obligationer og 10% aktier. I dag er det jo nærmest omvendt, ikke? Og den obligationshandel ligger meget tæt på dem, der udsteder dem og sådan noget, ikke? Det bliver sådan noget in-house-handel. Men så på den måde har det jo helt klart forskubbet sig, og så bliver det jo også, og det er jo klart, at nu kan alle handle med en vældig fart. Du kan handle hele dagen, og nogle af holder åben om aftenen og sådan noget, så, så der er der blevet meget mere... Men er det godt eller skidt egentlig, at der er kommet flere spekulanter? Fordi det giver jo også mere likviditet i markedet, at der er flere til at handle. Jo, det gør det, men altså, det er jo det der med, at altså, sådan set er det jo nok ikke godt, fordi det gør, at der er mange flere, der laver noget forvirret, ikke? Og det er måske også det der, nu kommer den gamle supermand, at når vi tager alle de her historier, også fra USA og alt det der, og så kommer der en faren ind i rummet og råber, at SVB er gået fallit, eller på vej til at gå fallit, og hvad er SVB, vil jeg så sige, ikke? Det aner jeg ikke. Det indgår ikke i mit ordforråd. Er det en her forsovnet, som man siger? Og så er det en eller anden bank over i Amerika, som vi så i løbet af et par timer er fundet ud af, hvad er så det nok nogenlunde for noget. Altså, balladen er jo, at folk ved jo ikke, hvad de har i posen. Hvis du sagde, i det, du køber, skal jeg vide, hvad det er for nogle aktier, jeg har været for noget. Mm-hmm. Og jeg køber ikke bare SVB eller sender 148 millioner over, fordi det er da fint, det er firma, og de har engang købt nogle af vores aktier. Og alt det der, så kan de nok også have 150 millioner af vores penge stående. At det gør man jo ikke, og det er balladen i det, at der er jo, og alt det omfang, du ikke ønsker eller har kræfter til, så må du jo købe en investeringsforening eller ETF og alt det der ting. Men det er jo balladen, at der, de farer jo rundt. Altså, det store blodbad kan jo komme den dag, hvor Tesla punkterer. Ikke? Mm. Hvis den en dag punkterer for alvor, ikke? Og nu er alle jo på vej ind til det der, og kineserne kommer til Europa, en meget, meget stor del af det elmarked, bilmarked, også i Europa og USA, men formentlig. Men så skal du bare se dem alle sammen stå og råbe og skælde ud over, at de nu er blevet snydt osv. Nej, de er ikke blevet snydt, og de har haft år, hvor de kunne sælge ud af det der gøjl, hvis de ville. Men det ville de ikke, for de troede, den steg og den steg og den steg, og vi råber hele verden. Og vi kunne komme med elektrisk bil til Mars og lave en koloni derop, og bla bla bla. Så fik jeg også lige Tesla med igen. Nej, men det er jo problemet, at hvis du, og jo mere IT og alt det der, jo sværere er det jo for investorer at forholde sig til. Ja, Per, du skal også nok få lov til at svare på lige præcis den investor eller spekulanter. Er det godt eller skidt for markedet? Fordi der har jo også været mange perioder, hvor vi i hvert fald her i vores program i Millionærklubben har stået og tordnet, at vi vil meget gerne have flere investorer ind på banen. Vi vil gerne have flere folk, der investerer. Vi skal have en bedre aktiekultur i Danmark. Vi skulle egentlig være glade, men nu ser det så ud som om, at det altså også er med til at få markedet til at suse op og suse ned. Er det godt eller skidt? Ja, man kan sige, at risikoen ved Lav og Tesla, det er jo, de bliver overantændte. Og jeg tror jo, at det, at vi får mere likviditet, det, at vi får flere investorer ind, det, at vi får en bredere investorbase ind, jamen det kan da godt være, at det ude i nogle hjørner giver lidt mere tumult. Det kan godt være, at det giver lidt mere volatilitet. Men overordnet set, så er det jo sådan i statistikkens verden, at jo bedre et datagrundlag du får, jo bedre muligheder har du egentlig for at ramme standardafvigelse og gennemsnittet, som var dengang, jeg blev undervist i statistik for nu rigtig mange år siden, så man ligesom kan tegne normalfordelinger. Hvor har vi outliers og alt muligt andre ting. Så overordnet set, så synes jeg, at det, at vi får flere ind, det er, at vi får demokratiseret den der proces, sådan så de private også får muligheden for at tage del i den her velstandsstigning, der sker over tid. Det er mega positiv over. Men vi er slet ikke færdige med den der udvikling endnu. Vi skal langt, langt videre. Vi skal sørge for, at alle dem, der bestemmer og beslutter, politikerne, de også forstår, at det her, det handler om kapitalfremskaffelse, men det handler også om en velstandsstigning og alle de andre ting. Så overordnet set, ja, jeg kan da også godt blive en lille smule svimmel over alle de der algoritmer, der kører frem og tilbage, og hele tiden måske forsøger at forvirre en lidt, ligesom en, der laver en finte nede ved hjørneflaget, hvor man ikke rigtig ved, skal jeg gå til højre, eller skal jeg gå til venstre, eller skal jeg gå fremad, eller skal jeg gå lige ud. Men noget af det der, jamen det er jo en form for den støj, der er på aktiemarkedet, og omsat til afkast, så er støj, det er risiko. Og risikoen, den bliver jo til et højere risikojusteret afkast, fordi man lægger lidt mere risiko på. Så en lang række af de her ting, der skal man sådan set hverken gå til højre eller til venstre. Der skal man sådan set egentlig blive stående, og skal man starte med at sige til sig selv, at det er en aktie, som jeg kan se mig selv i om 6-12 måneder. Hvis man kan det, så skal man egentlig bare sige, hvis den her den går lavere, jamen så svarer det jo til, at min risikoprofil og min investeringshorisont, den tilsiger, at den her den skal have lidt mere af. Det er jo lidt ligesom med, som nogen sagde, at hvis dansen om guldkalven bliver for vild, så er chancen for at blive trampet ihjel jo nok meget større. Mm. Og det er jo det, der er vores tids problem, og det tror jeg ikke rigtigt, at vi helt forstår. Og det der med, at hvis du siger til folk, jamen kommer der en og siger, at jeg har købt en aktie i en anden amerikansk elbilfabrik eller sådan noget, ikke? Altså, vi behøver ikke være testet, det kan være nogen andre. Helt tilfældigt eksempel. Nej, men der er jo, eller NIO fra Kina og sådan noget, ikke? Hvis man, ved du, hvad du har købt, der har du bare nogenlunde fornemmelse. Nej, men jeg har jo set sådan en på gaden, og det bliver stort, og alt det der. Og det er ligesom det, der er problemet, når så der kommer oven på den hat, at vi har altid de her hedge fund, og jeg ved ikke hvad, og banksystemet elsker dem jo. Hvis ikke de lå og handlede som tosset i det der, med gearing, og det er jo gearing, der går ind, og så hver gang der så er en ny trend, og det kan jo så, det håber jeg jo, jeg håber jo så også, at nogle af de vinde kommer ind i min ryg, ikke? Og det kan jo være guld. og edelmetaller. Og så lige pludselig, hvis det der tænder, nu skal de alle sammen have guld og sådan noget der, ikke? Som de i øjeblikket er kolde overfor, jamen, er du sindssygt, man så vælter det hele. De sendte her under balladen med SBB, så sendte de den der åndssvage bitcoin op med, var det 40%, ikke? Altså, 60, tror jeg, det var. Men nå, det er så 60, jamen, det var helt vildt, ikke? Og det er jo sådan noget med, der skal bare være en derovre. Det er det der, vi skal have, så kører vi, ikke? Ja, guld falder en lille bitte smule her til morgen, Lars Svendsen. Men lad det nu ligge. Men altså, den risiko, som der ligger derude, også blandt andet i banksektoren, bliver vi ikke, altså, er vi ikke lige præcis netop nu blevet noget klogere på den? Altså, vi har mærket det helt præcis på vores egne opsparingskonti eller på vores egne investeringer, at en bank kan altså gå ned lynhurtigt, og sådan et bankrun nu om dage, det er ikke noget, der foregår over flere dage. Det er maks 24 timer, så er det bare sådan nede. Jo, og det vil jo også vel gøre, at man skal revurdere, hvad er en bank, og hvordan er dens banksystemets indre styrke. Og på den måde er det klart, at IT gør muligheden for at tømme kontoen. Det kan du jo gøre hjemmefra, ikke? Og i øvrigt, så tror jeg nok, at man skal lige huske det, der foregår nu, også når du begynder at hurra for renten, at det er jo fordi folk tømmer deres bankkonto og køber obligationer for den. Mm. Det er jo der, at pengene strømmer hen, og så falder renten på obligationsmarkedet. Mm. Ja, jamen, de er ikke begyndt at købe guld endnu. Men så falder renten, og derfor tror jeg sådan set, at den forstand, det er et forkert signal. Det er bare safe haven-flugt, ikke? Men altså, det er, må jeg fortælle en lille røvehistorie nu? Kom med. Jeg elsker sådan en historie. Den der, jeg kan godt være, at I har hørt den før, men den der historie om manden, der døde og skulle komme op til vor herre, og så han var oliemand fra Texas, og så, så kommer andre patienter. Det er ked af, du, fordi det der rum, hvor vi har alle oliefolkene, det er fuldstændig fyldt. Der er ikke plads til flere. Så siger manden, okay, det var ikke godt. Så tænker han lige op. Må jeg få en chance? Okay, siger Jesus til ham. Du må godt få en chance. Ja. Så går han hen til dem, til døren, og så råber han ind over dem. Der er fundet olie i helvede. Og så flytter han sig i en fart, og det vælter ud med alle folkene. De vil ikke være der mere. Så så siger Jesus til ham, det var godt tænkt, så er der blevet der plads til dig. Så tøver han op i sanden, nej, ved du hvad du, jeg vil alligevel ikke, fordi der kunne være noget om det. Sådan. Lad det er nogenlunde sådan markeder, ja. Og det handler om, at alle vil gøre det samme på samme tid, og vi tænker os ikke om. Per Hansen, du havde en kommentar, kunne jeg se. Hvis det var sådan, at du ligesom lader din hånd komme op på Lavs pande, så kan det være, at du vil finde ud af, at han har fået guldfeber, hvis han har fået lidt 8-39, kan man sige. Altså, jeg er ikke så bekymret for alle de her ting. Jeg kan godt se, at de her ting, de flyver lidt frem og tilbage, og bare lige for at komme tilbage med den med renten. Jeg er enig i Lav om, at på kort sigt, der er det en misforståelse at sige, at når renten den falder, så er det fordi investorerne begynder at indstille sig på ditten og datten. På kort sigt, så betyder det, når de kursfølsomme papirer, de giver sig rigtig meget, så er det en positioneringserkendelse af, hvor folk har flyttet deres penge fra ATP. Det er fuldstændig rigtigt. Jeg ser tit og ofte nogen, der siger, nu er der så indiskonteret sådan og sådan og sådan, efter der sker sådan og sådan og sådan. Det er decideret bare noget røvl. Det er en misforståelse. Fordi det er udelukkende et udtryk for, på helt kort sigt, at der er nogen, der har solgt aktier og købt obligationer. Og så er det sådan, at når alle skal ind ad den samme dør, og den er lidt smal, og dørkarmen og alle de der ting der, så presser det renten ned, og det skal man ikke en til en tage udgangspunkt i. Det er et udtryk for, hvordan verden den ser ud frem i morgen. Men man skal bare huske på, at den sidste katastrofe, den har været indpriset i aktiemarkedet 50 gange, og om ikke 50 gange, så viser det sig, at sandsynligheden den er 2% eller noget den stil 1 over 50. Sådan er det ikke. Man skal bare huske på, at på aktiemarkedet, der er det sådan, at det er 0-1. Det er aldrig mere aktier, eller aldrig andet end aktier. Det er naturen. Det er sådan. Og hvis man hele tiden ligesom sætter det perfekte menneske ned over et uperfekt aktiemarked på kort sigt, hvor risikofornemmelsen drøner op eller drøner helt ned i kulkælderen, jamen så sidder man egentlig bare, det svarer nogenlunde til at lave en skabelon, hvor en tysk lærer skal rette en matematikeksamen med den vejledende løsning. Og der må man sige, det kommer der sikkert noget godt ud af, men ikke nødvendigvis det, man regner med. Okay. Lav, der er masser af lyttere, der selvfølgelig har din ryg. Der er en, der skriver her, jeg vil gerne hjælpe med at underbygge Lavs påstand om manglende kompetencer i bankernes aktieafdeling. Jeg fik placeret en mindre livrenteopsparing i Danske Bank Danmarks Pensionsselskab i 2018 på 192.000. De er her i 2023 blevet til 205.000, altså op med ca. 7%. C25 i samme periode er oppe med 60%. Læg dertil, at der tages et årligt fee på 2%. Det er helt horribelt, at de skal have lov til at kalde sig eksperter. Det er jo så altså pensionsselskaberne, men det er måske lige så slemt derovre, Lars Svendsen. Ja, nu er det endelig et svagt punkt i det der system, ingen som det. Okay. Så det er jo en af de ting, der bekymrer mig. Men de vil være bedre til end uden det selskab, men også hvis de fik pengene for det, ikke? Men det eneste er bare det er et spørgsmål om forståelse af, er det banken, der er dygtig, eller er det en medarbejder? Hvis du skal have nogen til at hjælpe dig med aktiet, skal du finde en medarbejder, og det må du så finde et eller andet sted. Det er det, jeg mener, det er måske tænke på. Men er det ikke også et spørgsmål om, hvilken risiko man så løber, Lars Svendsen? Fordi at det kan da godt være, at C25 har bevæget sig 60%, og det lyder unægteligt som meget langt fra de 7%, som den her lytter åbenbart har fået i afkast. Men altså, der er jo noget risikobalance ind over, som man måske også selv har været med til at vælge, om man vil køre høj risiko, lav risiko, eller hvad? Jo, det er klart. Og hvis du går hen og køber de der engrosprodukter, hvor de ligger rundt med, jeg mener, Danske Bank har 1.600 milliarder kroner, eller sådan noget, de forvalter, hvor det egentlig kan også høre ind under det, jamen så har du købt noget gennemsnit til noget. Og hvis du køber gennemsnittet, får du gennemsnittet, og du gennemsnit minus omkostninger, og bla bla bla. Så, ja, og det er jo ikke særlig smart. Men det må du jo bare vide. Men det med risikoen der, altså i den her verden kan man jo ikke. Der er jo en dødelig risiko, det ved vi alle sammen, fordi vi dør på et tidspunkt, så der er jo en fatal udgang på livet, men det gælder jo om at styre det der, og den måde man skal, altså risiko og muligheder er jo, det er jo den måde du tænkte på, og det er problemet, at nogle mennesker, de opfatter det som om, at hvis nu der er et vurderet afkast på en ting, som er meget høj, så vil de så risikoen også høj. Det er i virkeligheden forkert, fordi potentiale er der jo kun fordi, at det der mærkelige ting, du så satser på, det er helt ude i derude, hvor de tager vand ind, og det er ved at synke, ikke? Ja, det kan godt være. Men så kan du jo også svinge baglæns. Og det er det, du satser på. Og så må du jo holde øje med det meget tæt, hvis det er sådan, at du virkelig går fra den ene side til den anden, ikke? Men det er jo det, og det betyder, at din risiko er i virkeligheden lav. Men det skal du jo være klar over dit hoved, for hvis du bare sidder og taler om det fabulerede om i gennemsnit og dit og dat og alt sådan noget, ja, hvad kan du bruge det til? Det er jo ligesom, når de sidder og forklarer om dødeligheden og BMI-tallet, der taler om, hvor mange folk, der dør af rygning, en anden med læge, og siger, jamen det er jo gennemsnit, det har jo ikke noget at gøre med, og det, der er jo flere gamle mennesker, der røg, end der er i dag heldigvis. Så det har jo ikke noget at gøre med, hvordan er strukturen på den person, du har i dag. Ja, apropos sandsynlighedsregning, Per Hansen, som du var inde på tidligere. Det kan være en svær størrelse, at jeg gør. Men Lav, høj risiko, du vil sådan set også kørt med, hvis man kigger på sådan en koncentration af porteføljen. Du, i hvert fald sidste år, hvor du vandt konkurrencen, der kørte du jo meget over i de her tankselskaber, og det var vel en af grundene til, at det gik dig så godt. Ja, det har jeg jo sådan set også lidt nu, ikke? Og jeg vil nu måske komme til at få noget mere af det her guld, ikke? Som jeg mener er en sektor, som er på vej ind efter at have været i virkeligheden ude eller ikke interessant i mange år. Og så må det jo ligesom briste eller bære, så må man jo holde øje med, om det dur eller ej, ikke? Men så kommer der alle de her, der går rundt og fortæller, at nu er renten steget lidt, og så bliver banker veldig interessante, og så siger, nej, det gør den ikke. De er nogenlunde fair vurderet, og der er ikke noget, der tyder på, at de kommer til at tjene mange penge. Så kommer der en krise om et eller andet, og så bliver alle bange for alle banker. Og jeg mener faktisk, det er korrekt, at de danske bankers status ud over realkredit, som er det svage punkt, har det fint. Men det er sådan set meget apropos til et spørgsmål, der lige er kommet ind her fra Leif Tulberg. Han skriver nemlig, at bankaktier er faldet. Nå, det er en gammel DSV-boss. Nå for søren. Ham er træskoene. Bankaktier er faldet 20%. Det må da være et køb nu, hvis man tror, at bankerne overlever. Per, lad os starte med dig. Hvad siger du? Jamen, for at kende fremtiden og for at forstå nutiden bedst, så skal man kigge en lille smule i fortiden. Hvis man kigger på, hvor bankerne de kommer fra, så er det sådan, at for 3 år siden, der skrev jeg et blogindlæg på Nordnet, der hed, kan aktier blive fordærvet, hvis de ligger for længe i dybfryseren? Og det, som jeg skrev der, det var, danske bankaktier, de lå og rodede rundt omkring noget, der hed en prisfastsættelse på 0,3-0,5 gange bogført egenkapital. Og prisen var sådan set ikke lav, fordi prisen den afspejlede den indtjening, der lå i bankerne, og den forventning, der lå i bankerne, nemlig en egenkapitalforrentning på 3-5%. Det er bare sådan, 45 grader. Hvis du laver 10% egenkapitalforrentning, så kan du gøre dig fortjent til at blive handlet til cirka bogført egenkapital. Laver du 15, så er det 1,5. Laver du 0,5, eller handles du til 0,5, så er det 5% egenkapitalforrentning. Mm. Prøv selv at tage et koordinatsystem, millimeter, en til højre og en til venstre. Det lyder nærmest ligesom sådan en dansekonkurrence. Men sådan er det bare. Punktum. For de danske, store danske bankaktier. Så udgangspunktet, det var, rentemarginalen var under pres. De kunne ikke tjene nogen penge. Hele verden var på gyngende grund og alle mulige andre ting, og de havde været presset siden 2012, fordi lavere renter, det gav pres på rentemarginalen. Mange fokuserede på, at bankerne begyndte at opkræve negative renter. De sendte sådan set bare regningen videre. Det var jo en kæmpe misforståelse, som politikerne igen brillerede med ved ligesom at tale mere end deres evner, de egentlig berettigede til. Tilbage til Leifs spørgsmål. Det er jo sådan, at hvis du kigger på kursudviklingen i nogle af bankerne, for eksempel Sydbank, så er den 3-4-dobbelt, siden den bundede ud på det ved en tidspunkt, fordi indtjeningsudsigterne ser helt anderledes ud. Så hvis noget 3-dobler, og så falder 20%, så er det jo ikke nødvendigvis sikkert, at det er et vanvittigt godt køb. Man skal kigge lidt på fortiden, så skal man kigge lidt på nutiden for at få en god fornemmelse for fremtiden. Er der noget, der tyder på, at rentemarginalen ikke er kommet op på et nyt og højere niveau end det, vi har set de sidste 10 år? Nej, det er der intet, der tyder på. Er der noget, der tyder på, at rentemarginalen stiger dramatisk yderligere? Nej, det er der faktisk heller ikke. Altså rentemarginalen, det er jo forskel mellem indlånsrenten og... Det er simpelthen det, som bankerne fonder sig til, og det, de placerer til, det er deres bread and butter. Mm-hmm. Så hvis vi nogenlunde har fået et indgangsløft, fordi renten har været alt for lav, fordi rentemarginalen har været presset ned til cirka det halve, fra 97 til 2008, der var den cirka 4%, og så fra 2012 og så frem til 2020, der faldt den ned lige overkanten af 2%. Det er en halvering af rentemarginalen. Det kan man være at sige sig selv, at det er ikke særlig godt for indtjeningsevnen. Nu har vi fået reetableret rentemarginalen, men den kommer formentlig ikke til at stige yderligere. Ikke dramatisk, for så kommer konkurrencen i spil og alle mulige andre ting. Det vil være rigtig fint. Så man skal bare huske på, at når noget tredobler og så falder 20%, så betyder det ikke nødvendigvis, at det er et godt køb. Det betyder bare, at fra 1 til 3 og så 20% ned, så er du stadigvæk på noget, der ligner indeks 240. Okay, så man skal måske ikke være så hurtig med at hoppe ind der. Laut, du har indikeret, hvad du mener om banker og investeringer. Det har vi gjort et par dage nu. Jeg var jo med på den der, som Per han taler om. Mm. Ikke? Jeg havde selv tænkt mig til, at ham nede i Roskilde også Løstrup, at man kunne købe bankaktier til Jyske Bank til kurs 200. Ikke? Og han havde indtægtværdi på 470. Så kunne jeg sige, er det en god, kan det ikke blive meget god for en jord i guld? Men nu er den jo så deroppe, og så har jeg jo sagt farvel og tak, det er fint. Jeg vil ikke gå efter at udvinde de sidste dråber af det der. Okay. Så det er bare det. Og jeg mener ikke, at Thulberg skal bruge sine penge på banker. Du må finde noget bedre. Ja, på med træskoene, Thulberg, ud at finde noget bedre. Nå, der er også lyttere, der skriver ind omkring renter. Jeg tænker, det er sådan de generelle renter derude i markedet. Der er en, der skriver, at det helt store problem ikke, at markedet har så kæmpe stor en gæld, at det ikke kan håndtere det renteniveau, som vi har nu, Per? Det er da absolut en rigtig, rigtig god pointe. Mm. Det var noget, der var fokus på for 2-3 år siden. Der var fokus på den italienske statsgæld og forskellige andre ting. Der er samtidig nogen, der har fokus på privat versus offentlig gæld. Det er også en rigtig god pointe. Generelt set, så er det sådan, at vi er i et niveau, hvor gældsniveauerne de er meget, meget høje. Så hvis det var sådan, vi ikke havde haft det her, den her inflationspolemik, som er skabt af 10 års overstimulans, ikke mindst, uden at vi blev opmærksom på, at der ikke var flere ledige ressourcer, vi bare blev ved med at pumpe mere luft ind i den her stimulansmotor, jamen så ville det være sådan, at vi rent strukturelt formentlig var i en situation, hvor renterne de ville ligge dramatisk lavere. Og det er jo simpelthen, det simple regnestykke, at hvis du skylder 200% af din årsproduktion væk, og du skal forrente den med en 3-4%, jamen så skal du jo vokse fuldstændig vildt i din økonomi, for at du ikke bliver relativt fattigere. Og jo mere man skylder væk, jo mindre har man egentlig nogle langsigtede vækstforventninger, og punkt to, jo lavere renter kan du faktisk tolerere. Så hvis det var sådan, og når det er sådan, vi forhåbentlig og formentlig får den her inflation lidt ned igen, jamen så kommer vi til at se en situation, hvor renterne kommer til at afspejle det, man kan betale, og så har vi en helt anden situation, og der er nok nogen, der inden for de sidste 12-14 måneder har glemt, at vi kommer fra en situation, dels hvor renterne var alt for lave, men også, hvor man fokuserede meget på det her gældsforhold. Mm. Det er men Lars Svendsen, hvis vi kigger på de generelle økonomier derude, de store økonomier i hvert fald, vi fik flash PMI-tal, altså de her forløbige PMI-tal, de landede i fredags, og de er jo altså vældig pæne. Altså det går jo ufattelig godt rundt omkring i økonomien. Jo. Det ser ikke ud som, at det gør særlig ondt med de her højere renter. Nej, det gør det jo heller ikke, og vi har 200.000 fremmede i beskæftigelse i Danmark, ikke? Og så er vores befolkning vokset meget på grund af indvandring i forvejen, ikke? Så vi er jo 6 millioner næsten nu, ikke? Så jo, der er rigtig gang i det, og det er jo også udtryk for, at prisen på penge er for lav. Det er den. Altså absolut set, og den rentefaldsperiode, der gik fra midten af 80'erne til år 2020, at den er forbi, og formentlig nu er det en trend opad. Ikke mere vildt, men går formentlig opad. Derfor er det her lille setback, vi har nu i renterne, det er forbigående. Og så skal vi nok ligge her. Men vi har jo så verdens stærkeste, eller næststærkeste valuta i Europa. Nu har Schweiz haft problemer med den der bank, så derfor så er vi måske nærmest den stærkeste i øjeblikket. Ikke? Stærkere end euroen. Og det hjælper jo også jo på det der plan. Men altså prisen på penge er... skal være højere, og det bliver den også. Det, der er sket omkring, er lige omkring alt det der, hvis man den helt hårde udgave er at sidde og sige, at i finanskrisen 08, der var det bankerne, der gik på røven, og blev skulle reddes, alt det der. Det blev de så. De store blev reddet, de små gik på røven. Men hvad hedder det, men det er jo staterne, der har fået gæld. Men der er Danmark jo, skal vi lige sige, det er jo lige skal rose den, der rose spørger, at Danmark har jo ikke nogen høj statsgæld. EU ligger på 100% af nationalproduktet, vi har en på omkring 60, så vi ved, ikke? Ja. Og så er der et andet forhold, når folk brokker sig over det der, og det hører du jo tit, men nu har staten så meget gæld af det der. Pointen er, at det er den ene skylder, at der er den anden, der ejer. Det skal man hele tiden huske, og det vil jo sige, at hvis I har den der gældsmængde, så hvis renten stiger, jamen så siger jeg, nu skal renten stige 1%, så skal realkreditlånerne videre betale 30 milliarder kroner mere i rente. Ja, det er jo godt nok, men der er jo nogen, der får pengene, og det er de samme mennesker, bare via en pensionskasse. Det er bare nogle penge, de ikke kan gå ind og få fat på, fordi de er jo inde i pensionskassen eller ATP og sådan nogen, ikke? Og det er, altså, det er derfor, at og det er jo sådan nationaløkonomi, der ved han, op med Invest, gjort meget store nummer af udtale for nogle halve og hele år siden. Ja, det der, vi skal lige huske, at der er jo også nogen, der får de renter. Ja. Det er mafian, der får den, det kan jo også være, men... ja, okay, det håber vi. Har du hørt den der, der er en lille rød historie? For under en af de der med Grækenland, der var der en, der fortalte mig, jeg ved ikke, det er rigtigt, sagde, at der Grækenland, Italien havde jo de der 100 og dengang 25% gæld i forhold til nationalproduktet, der ville fortalte han, jeg ved ikke, det er rigtigt, at mafiaen i Italien havde lige så stor beholdning, formuebeholdning og derunder obligationer, som staten havde gæld. Wow. Nå. Wow. Ja, skøre tider. Nå, Per, der er en lytter, der også skriver ind her, nu taler du om renten som en entydig størrelse, skriver lytteren her, altså, men hvad nu, hvis inflationen fortsætter med at være høj? Altså, det er jo lidt sådan, som Lav han taler. Vi får ikke inflationen ned i 2% igen, har han flere gange stået og sagt her i studiet. Hvad siger du? Jamen, der er der en risiko for, at det her, det bider sig fast. Det skal man ikke ignorere. Og når det er sådan, at det går bedre end frygtet, og måske også lidt smule bedre end ventet, så er det jo, fordi beskæftigelsen er tårnhøj. Vismændene har sagt, at for eksempel i Danmark, der har vi en overbeskæftigelse på 100.000. Altså, vi er ikke fuldt beskæftigelse, vi har en overbeskæftigelse på 100.000. Og det er klart, at selvom folk skal betale mere for solsikkeolie, og selvom de skal betale mere for havregryn, og selvom de skal betale mere på deres boliglån, så er noget af det, der er helt afgørende og helt centralt, det er jo, om de har job. Og det er jo kun i Danmark, så er det hele verden rundt. Og det, som kommer europæerne til gode, det er lige pludselig, så falder de her naturgaspriser, som steg til himmels, de falder lige så hurtigt igen et stykke hen ad vejen. Og det gør jo, at privatforbrugerne, som er i job, de har relativt god tillid til deres egen økonomiske situation og formåen. Men det er der en risiko, at vi ikke kommer i nærheden af så hurtigt at få inflationen ned, som vi regner med. Men bare husk på, nogle af de her størrelser, de er altså meget fluktuerende. Lad mig bare sådan lige give et eksempel på det. AP Møller Mærsk fik på toppen af cirka 10 gange så meget for at sejle en 20-40-fods-container rundt omkring i verden. Så det er altså et vidnesbyrd om, at der er en lang række af de her størrelser, som giver sig rigtig meget. Og jeg vil blive forbavset, hvis vi ikke i andet halvår 2023, kommer til at se, at nogle af de fødevarepriser, som er faldet dramatisk på råvarebørserne, også kommer til at afspejle sig, når det er sådan, at du derhjemme skal forgylde eller forkæle en heldig kartoffel, når du laver pomfritter. Vil du købe lange obligationer? 5% får du rente. Det ved jeg ikke. Altså, hvis det er sådan, man på helt kort sigt kan få den her inverse rentestruktur og alle de her ting, jamen, så vil jeg måske her nu måske placere dem lidt kortere, men jeg tror, at renterne er toppet. 55 minutter forsvinder som sand mellem mine fingre, og det har de altså også gjort her i dag. Vi skal til at lukke ned. Tusind tak, Lars Svendsen og Per Hansen, fordi I var i studiet i dag. Shout out til Lars Persson, der har fødselsdag i dag. Tillykke med det, Lars Persson. Tillykke. Tillykke til ham, og tak til jer, der lyttede med derude. Vi er selvfølgelig tilbage igen i morgen, og klokken den er 9.06 med endnu en omgang af Millionærklubben. Det bliver med Sara Sjølin i studiet. Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Forbrugerrådet Tænk anbefaler en aktiesparekonto i Saxo Bank. Med en aktiesparekonto i Saxo kan du investere i dine yndlingsaktier, ETF'er og investeringsforeninger til en fordelagtig afkastskat på kun 17%. Fra 2024 kan du indsætte helt op til 135.900 kroner. Det er gratis og tager kun få minutter at oprette en aktiesparekonto. Opret en gratis konto på saxobank.dk og find inspiration til din næste investering.